Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2024. Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Dacia dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 17 listopada, minęła 20. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Joe Biden daje zielone światło Ukrainie na uderzenia w głąb Rosji. Tragiczny wypadek koło Brodnicy, zginęły 3 osoby. Pieniądze na odbudowę zniszczonych domów dla powodzian z Dolnośląskiego będą wypłacane w najbliższych dniach, mówią samorządowcy. Na początek pilna informacja zza oceanu. Prezydent USA Joe Biden zezwolił Ukrainie na użycie amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu do ataków w głąb Rosji. Poinformował dziennik New York Times. Według gazety broń ma być użyta przeciwko wojskom rosyjskim i północno-koreańskim w regionie Kurska. Reuters pisze z kolei, że na zmianę decyzji USA miało wpłynąć rozmieszczenie na froncie przez Rosję północno-koreańskich wojsk lądowych. Biały Dom odmówił komentarza w tej sprawie. 3 osoby zginęły, a 3 zostały ranne w wypadku w Obórkach koło Brodnicy. Droga numer 560 w miejscu zdarzenia jest zablokowana, informuje rzecznik brodnickiej policji, młodszy aspirant Paweł Dominiak. Droga będzie zablokowana przez najbliższe około 5 godzin. Trwają czynności policjantów pod nadzorem prokuratora. Ustalamy wszelkiego rodzaju okoliczności oraz pochodzenie, jak i bieg ofiar. Na miejscu wypadku jest prokurator. Pieniądze na odbudowę zniszczonych mieszkań i domów dla powodzian z województwa dolnośląskiego mają być wypłacane w najbliższych dniach. Taką informację przekazali Polskiemu Radiu samorządowcy po spotkaniu z wojewodą dolnośląskim. Burmistrz Lądka Zdroju Tomasz Nowicki powiedział, że przy składaniu wniosków o rządową pomoc problematyczny okazał się brak fachowców z uprawnieniami, którzy mogli szacować szkody. Uzyskaliśmy takie wsparcie z izb inżynieryjnych. To było kilkunastu fachowców, którzy dwukrotnie przyjeżdżali do nas, raz to były 3 dni, raz 2 dni i w przeciągu tych w sumie 5 dni udało nam się oszacować szkody w prawie 1000 nieruchomości. Wiceburmistrzyni Bystrzycy Kłodzkiej Ewelina Walczak mówi, że Bystrzyca wnioski złożyła przed 9 listopada. Te wnioski są z naszej strony wszystkie zakończone. Procedura tych wniosków, które otrzymaliśmy, ponad 145 wniosków w tej chwili opracowaliśmy, złożyliśmy zapotrzebowanie na środki i na te środki w tej chwili czekamy. I mamy deklarację od pana wojewody, że te środki do nas wpłyną. Wczoraj telewizja Wrocław podała informację, że na terenie województwa dolnośląskiego jeszcze nikt nie dostał odszkodowania. Dziś wojewoda zwołał spotkanie z samorządowcami, a wcześniej spotkał się z ministrem do spraw odbudowy Marcinem Kierwińskim. W Parlamencie Europejskim grupy polityczne zaszachowały się wzajemnie w sprawie kandydatów na komisarzy. Wszyscy kandydaci stawili się na wysłuchaniach, ale oceny 7 zostały wstrzymane. Nie ma bowiem porozumienia wśród frakcji. Węgier, Włoch i Hiszpanka to kandydaci, którzy rozpalają najwięcej emocji i o których toczy się spór, a o szczegółach Beata Płomecka. W Europarlamencie atmosfera gorąca. W kluczowym momencie dla Europy, kiedy musi być silna i zjednoczona, potępiamy nieodpowiedzialne działania wszystkich sił politycznych. Mówiła przed kilkoma dniami przewodnicząca grupy liberałów Valérie Ayer. Ubolewamy, że kwestie merytoryczne są zakładnikiem gier politycznych i interesów. Co ciekawe, podobnie mówią przedstawiciele centrolewicy i Europejskiej Partii Ludowej. W skrócie wygląda to tak. Kandydata z Węgier nie chce poprzeć centrolewica, podobnie jak kandydata konserwatystów z Włoch. Więc Europejska Partia Ludowa, która akurat nad tymi dwoma kandydatami rozpostarła polityczny parasol, grozi odrzuceniem Hiszpanki, kluczowej kandydatki centrolewicy. Pytanie teraz, kto pierwszy się wyłamie i pogrzebie nieformalny pakt o nieagresji? Beata Płomecka, Polskie Radio Bruksela. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek będzie pochmurny z rozpogodzeniami i przelotnymi opadami deszczu. Na południu i północy kraju możliwe opady deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu temperatura maksymalna od 3 do 6 stopni, w Kotlinach Karpackich około 1 stopnia. Ogłoszenie społeczne. Czy listy mogą zmienić czyjeś życie? Uwolnić niesłusznie skazanych z więzień, połączyć rodziny, zmienić złe prawo? Od wielu lat Amnesty International udowadnia, że tak. Dołącz do maratonu pisania listów, największej na świecie akcji na rzecz praw człowieka. Na Twoją pomoc czekają m.in. aktywistka z Arabii Saudyjskiej, białoruska opozycjonistka i student z Egiptu. Dołącz do maratonu pisania listów i broń z nami praw człowieka. Szczegóły na maraton.amnesty.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Mam cukrzycę i leczę się insuliną. Do tej pory stosowałam glukometr, ale od niedawna korzystam z refundowanego przez NFZ systemu Freestyle Libre 2, który mierzy mój cukier automatycznie co jedną minutę, bez nakłuwania palców. Ty też zmień glukometr na Freestyle Libre 2 i kontroluj cukrzycę dokładnie, dyskretnie i bez nakłuwania palców. Zapytaj swojego lekarza lub sprawdź na stronie libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 6 minut po 20. Wszystkie książki świata. Olga Szućko, Maciej Jankowski i Michał Nogaś, dobry wieczór, a dziś w tej audycji wizyta w kraju, który niecałe dwa tygodnie temu podjął więcej niż ważną decyzję. Hello, this is S.A. Cosby speaking from Virginia in the United States, talking to Trójka, Polish Radio. S.A., czyli w rzeczywistości Sean André, ma dziś 51 lat i co już można było usłyszeć, pochodzi z południa Stanów Zjednoczonych, a dokładnie z Newport News, ale od lat mieszka wraz z żoną na przedmieściach Richmond, stolicy stanu Virginia. Tam się zresztą poznaliśmy w grudniu ubiegłego roku. Byłem wtedy w odwiedzinach u pisarza. W Polsce ukazywały się wówczas Kolczaste łzy, jego pierwsza opublikowana u nas książka. Teraz mamy drugą i to ona jest bezpośrednim powodem spotkania. To Asfaltowa pustynia, którą na polski przełożył Jan Kraśko. Zanim o książce i o jej głównym bohaterze, cytat z poprzedniej rozmowy, proszę pozwolić. Essay Cosby mówił mi tak: dom pogrzebowy, który prowadzi moja żona, założył teść. Nie ukrywajmy, śmierć to jedyne, co nas łączy. Białych i czarnych, hetero i nieheteronormatywnych. A jednak, i to może być dla wielu osób mieszkających w Europie spore zaskoczenie, domy pogrzebowe to w zasadzie jedyne dziś w Stanach Zjednoczonych miejsca, w których nadal akceptowana jest segregacja rasowa. Doświadczamy tego dosłownie każdego dnia. Biali po prostu nie chcą, by czarni zajmowali się zwłokami ich najbliższych. Choć mamy naprawdę dobre oferty, a czasem jesteśmy skłonni dać wysoką zniżkę, nie zdarzyło się, by ktoś, o ile nie przymusiła go do tego sytuacja, wybrał zakład mojej żony. Wielokrotnie słyszałem, jak zrozpaczone rodziny mówiły wprost: zapłacimy nawet dwa razy więcej, ale nie chcemy, by babcią zajmowali się obcy. Nie chcemy, by dotykali jej czarni. Musimy do końca dbać o jej komfort. Smutne, ale przynajmniej nie spotkało nas dotąd nic złego, gdy czarny mężczyzna w 1927 roku otworzył w naszej okolicy restaurację, po prostu mu ją spalono, a on cudem uniknął linczu. Tak mówi Essay Cosby. Jego bohaterowie to w znacznej mierze czarni mieszkańcy południa, tych terenów USA, na których niegdyś panowało niewolnictwo. Tak jest zresztą także z główną postacią Asfaltowej pustyni, niejakim Bugiem, który jest czarnym mężczyzną po przejściach. Próbuje wiązać koniec z końcem, utrzymać rodzinę i własny warsztat samochodowy, ale gdy sprawy się komplikują, przeszłość, a w niej Bug był przestępcą, zaczyna o sobie przypominać. Czy warto znów, starając się być dobrym mężem, ojcem i obywatelem, wejść na złą drogę, by uratować najbliższych? Ta książka to ostry, rozpędzony thriller. Napisał Stephen King, dodając, że w Asfaltowej pustyni po prostu się zakochał. Być może Państwa też to czeka. Można spróbować sprawdzić to już na początku naszego spotkania z Essay Cosbym. Mamy egzemplarze. Trzeba do mnie napisać w tej sprawie. książki@polskieradio.pl. Nie mogliśmy zacząć inaczej naszej rozmowy niecałe dwa tygodnie po wyborach. Inaczej jak ja zadający to pytanie. Co teraz? Co dalej? Man, I don't know. I think America has revealed to itself and to the world what its true face is, and it's not a face that's pretty. It's not a face that I'm proud of. I'll always be proud to be an American, but right now I'm not proud of America. Nie wiem. Myślę, że Ameryka ujawniła swoje prawdziwe oblicze. I nie jest to ładne oblicze. Nie jestem z niego dumny. Zawsze będę odczuwał dumę z bycia Amerykaninem, ale teraz nie jestem dumny z tego kraju. Niestety wydaje mi się, że pokazaliśmy światu, jak głęboko zakorzenione w naszej kulturze są rasizm, mizoginia i szowinizm. Ciekawe, że Donald Trump, który będzie kolejnym prezydentem, zdobył w 2024 roku dokładnie tyle samo głosów, co w roku 2020. Nie zwiększył swojego poparcia, nie przyciągnął nowych wyborców. Z kolei Kamala Harris, podobnie jak Hillary Clinton, nie zdobyła dużego poparcia wśród własnej bazy. Nie chcę powiedzieć, że zwolennicy Trumpa to okropni ludzie, choć tak uważam, ale wielu demokratów też pokazało, że nie są lepsi. To mizogini, szowiniści i rasiści. Dlatego jedyne, co mogę zrobić ja i osoby takie jak ja, to iść naprzód, mówić prawdę, poruszać istotne kwestie i rozliczać nową administrację z jej działań. To smutny czas dla Ameryki, ale nie beznadziejny. Is forge ahead and keep telling the truth, keep talking about the issues that are important, and hold the new administration accountable. It's a sad time in America, but it's not a hopeless time. A lot of Americans, male and female, don't believe a woman can lead, and I think that's such a terrible testament to our psyche in America. Add to that that she was a woman of color. And so you have this sort of racism. But I think the racism is there, but I think the misogyny is more powerful. And I think people on both sides of the political spectrum in America just could not accept a woman as a leader. And myślę, że wielu Amerykanów, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, nie wierzy, że kobieta może stanąć na czele kraju. To straszne świadectwo naszej amerykańskiej mentalności. Dodajmy do tego fakt, że kandydatka była kobietą innej rasy niż biała, więc mamy do czynienia z rasizmem. Rasizm to jedno, ale uważam, że mizoginia jest potężniejsza. To właśnie z tego powodu ludzie po obu stronach politycznego spektrum w Ameryce nie byli w stanie zaakceptować kobiety jako liderki. Z tego, co widzę i czuję, wynika, że to nie jest tak, że Donald Trump jest aż tak popularny, lecz raczej, że jego zwolennicy są nieugięci w swoim poparciu dla niego. Nie ma nic, co mógłbyś powiedzieć lub zrobić, by nimi wstrząsnąć. Kiedy masz 74 miliony ludzi, którzy będą cię popierać bez względu na wszystko, to jeśli druga strona nie zyska większego poparcia, po prostu przegrasz. 15 milionów ludzi, którzy zagłosowali na Joe Bidena, nie zagłosowało na Kamala Harris. Joe Biden zdobył w 2020 roku 84 miliony głosów, ale 15 milionów z tych osób zostało w domu. Nie zagłosowało lub zagłosowało na drugiego kandydata. We've seen that it's not that Trump is this great statesman, he's not this great orator, he's not this great leader, you know, he's not a person... Mieliśmy świadomość, że Trump nie jest wielkim mężem stanu, wielkim mówcą ani wielkim przywódcą. Nie jest kimś takim jak Lech Wałęsa czy Aleksander Sołżenicyn. Trump stworzył kult, jest demagogiem, a jego zwolennicy będą go wspierać bez względu na wszystko. Ciekawe jest to, co różni nasze dwie partie polityczne. Republikanie głosują, by wygrać za wszelką cenę. Demokraci głosują za zasadami i idealizmem. I niestety idealizm nie zawsze wygrywa. Słyszałem wielu ludzi, którzy mówili, że muszą głosować zgodnie z własnym sumieniem. Cóż, twoje sumienie nie wystarczy, by umieścić kogoś w Białym Domu. Myślę, że pragmatyzm, który istniał kiedyś, już nie istnieje. I niestety widać, jak to dzieli demokratów, bardziej liberalną stronę Ameryki, podczas gdy prawica, bardziej konserwatywna, w ogóle się tym nie przejmuje. Mają gdzieś idealizm i zasady. Interesuje ich tylko wygrana. To smutny, ale niestety prawdziwy komentarz na temat współczesnej Ameryki. Right, the more conservative side, they don't worry about that. They don't worry about idealism. They don't worry about principle. They worry about winning. And I think that is both a sad commentary in America, but also I think that's the real commentary. Ale przecież, i słychać to w komentarzach po obu stronach amerykańskiej sceny politycznej, dla ludzi, tak przynajmniej mówią, najważniejszym tematem kampanii była ekonomia. To, by Ameryka kwitła, by obywatele mieli więcej pieniędzy w portfelach, by w sklepach było taniej, a w ostatnich latach nie było, obiektywnie. Widziałem to na własne oczy, choćby w Pensylwanii jeszcze 2 tygodnie temu. Słyszałem tam ludzi, którzy mówili, że będą głosować portfelami, że to jest dla nich jednak ważniejsze od kwestii światopoglądowych. To może tej prawdy wiele osób wolało nie słyszeć. I think they're lying. I think nobody, that's the thing, nobody wants to say what they really feel. They'll tell you it's about the economy. They'll say, you know, eggs are too high, groceries are too high. But the people who are telling you that are driving $60,000 cars. They're living in multi-million dollar mansions. You know, you'll hear someone like Bernie Sanders say, oh, you know, the Democratic Party, they've forgotten the working class. No, they haven't, because black people are the working class and black people voted for the Democrats 90%. Szczerze mówiąc, uważam, że oni kłamią. Nikt nie chce przyznać, co naprawdę czuje. Twierdzą, że chodzi o gospodarkę, o to, że ceny jajek i innych produktów spożywczych są zbyt wysokie. Jednak osoby te jeżdżą samochodami za $60,000 i mieszkają w rezydencjach, których wartość liczy się w milionach. Bernie Sanders mówi, że Partia Demokratyczna zapomniała o klasie robotniczej. To nieprawda. Nie zapomniała, bo czarnoskórzy to część klasy robotniczej. A czarnoskórzy głosują na demokratów w 90%. Tu chodzi o rasę. Wydaje mi się, że wielu ludziom trudno to przyznać. Wolą wymówki związane z gospodarką, stanem portfela czy nieosiągniętym sukcesem. Płace w Ameryce są teraz wyższe niż kiedykolwiek, a inflacja najniższa od 10 lat. Gospodarka stała się wygodnym pretekstem dla ludzi, którzy twierdzą, że głosowali z jej powodu. A kiedy wchodzisz do internetu, widzisz paskudne komentarze o Kamali Harris. Widziałem, jak ludzie oskarżają ją o bycie prostytutką, kobietą o wątpliwej reputacji, o to, że odniosła sukces tylko dzięki swojemu ciału. Młodzi mężczyźni na ulicy mówią kobietom: twoje ciało, mój wybór. You hear young men in the street tell women, your body, my choice. When you see the results of the election, and the next day, a mass text went out in America from some hacker that sent it to the majority of black people, talking about report to your plantation, it's time to go back to work. You know, that's the reality. So the mask is, oh, my eggs are too high, or I had to pay too much for bread. Yeah, maybe that may be some people's reason, but the real reason, it goes down to what has always driven America. America is founded on the genocide of indigenous people. Po wyborach ktoś rozesłał masowy komunikat do czarnoskórych, prosząc ich o zgłoszenie się na plantację. Czas wracać do pracy. Taka jest rzeczywistość. Teksty w stylu jajka są za drogie, czy zapłaciłem za dużo za chleb, to tylko maska. Niektórzy mogli się tym kierować, ale prawdziwy powód sprowadza się do tego, co zawsze napędzało Amerykę. Ameryka powstała na ludobójstwie rdzennej ludności, zniewoleniu czarnoskórych, degradacji Azjatów i ciemiężeniu Latynosów. Wydaje mi się, że wielu Amerykanów nie chce tego przyznać. Powiedzą, że gospodarka to problem, ale to tylko przykrywka, maska. Dla mnie, kogoś, kto jest idealistą, kto wierzył, że wybór Obamy był przełomem w Ameryce, cóż, myliłem się. Zwycięstwo Obamy przestraszyło część białej społeczności. Tegoroczne wybory to zemsta tych, którzy Obamy nie mogli pokonać. Czuję ogromny pesymizm, gdy myślę o sytuacji społecznej w Ameryce. Współczuję kobietom w moim życiu. Czuję, że Ameryka pokazała im, że tak naprawdę nie dba o ich prawa reprodukcyjne ani nietykalność cielesną. Teraz, gdy Trump wygrał wybory, ludzie całkowicie zdejmują maski. Mówią rzeczy, których wcześniej nie mówili. Mężczyźni mówią kobietom, że są ich własnością. Organizacja Trumpa mówi o łapankach i masowych deportacjach, a jego wyborcy się tym nie przejmują. To ty musisz udowodnić, że jesteś Amerykaninem. Będzie musiał to zrobić Latynos, który mieszka tu całe życie. Czuję ogromny pesymizm, myśląc o następnych 4 latach, ale uważam, że moim obowiązkiem jako pisarza i artysty jest mówić. W Ameryce mawia się: mów prawdę władzy. Jako pisarz i twórca mam szczęście, bo mam platformę, którą muszę wykorzystać, by próbować skierować nasz kraj na właściwą drogę, do tego, czym mógłby się stać, do ideałów, które sprawiły, że Ameryka była lśniącym miastem na wzgórzu. Ale teraz jestem w bardzo pesymistycznym nastroju. Our country back to what it could be, you know, the ideals that make it, that used to make it the shining city on the hill. But right now, I'm a very pessimistic mood. You know, Miko, I'm very lucky. My books have done well. Wiesz, Michał, ja akurat mam szczęście. Moje książki mają się dobrze, jestem bezpieczny finansowo, jestem mężczyzną. Prawdopodobnie będę miał się dobrze przez następne 4 lata. Nawet będąc Afroamerykaninem, mimo istniejącego rasizmu, wszystko będzie dobrze. ale martwię się o kobiety, imigrantów i ludzi, którzy nie mają takich zasobów finansowych jak ja. Jeszcze raz przepraszam, trochę się zagalopowałem, ale kończąc, czuję, że jako artysta mam obowiązek mówić o tych sprawach i próbować je wyrazić. A z czego wynika, przypomnę, że naszym gościem jest dziś Essay Cosby, nieco już mówiłeś o tym, gdy widzieliśmy się w Richmond w grudniu, choćby w tym momencie, który cytowałem na początku audycji, z czego wynika fakt, że rasizm nie zniknął, że jak mówisz, odważnie podnosi głowę, że w Virginii na własne oczy widziałem flagi konfederatów przypięte do samochodów, albo że nagle ktoś, chwilę po wyborach, wpada na pomysł wysyłania SMS-ów z, tu cudzysłów, zaproszeniem dla czarnych sąsiadów do pracy na plantacjach. I think it's two things. One, especially in the south of America. So, you know, our civil war ended in 1865. And then for the next about 50 years, there was this sort of relitigation of the civil war by the Confederate veterans that they worked very hard to shape the narrative of that war. And we didn't push back. Our country didn't push back. You know, the Civil War in America is one of the few situations where the losers got to dictate how they are remembered. And, you know, they put up statues, they put up monuments, they tried to make it an honorable war, when it wasn't. It wasn't. Myślę, że to dwie różne rzeczy, szczególnie na południu Ameryki. Wojna secesyjna zakończyła się w 1865 roku, a przez kolejne 50 lat weterani Konfederacji ciężko pracowali nad ukształtowaniem narracji o tej wojnie. A my niestety nie stawialiśmy im oporu. Wojna secesyjna w Ameryce to jedna z niewielu sytuacji, gdzie przegrani mogli dyktować, jak zostaną zapamiętani. Stawiali pomniki i próbowali nadać jej honorowy charakter, podczas gdy była to okrutna rebelia przeciwko wartościom, które uczyniły Stany Zjednoczone wielkimi. Ten duch wciąż prześladuje południe i rozprzestrzenia się na resztę kraju. Jest świetny cytat, postaram się go nie przekręcić. Dla ciemiężcy równość jest jak ucisk. Kiedy w Ameryce dominującą kulturą jest biała supremacja, a społeczności czarnoskóre, latynoskie i inne mniejszości etniczne zwiększają liczebność oraz wpływy, pojawia się pewien strach. Ludzie wracają do swoich najgorszych impulsów. Dlatego w Ameryce rasa pozostaje trudnym i bolesnym tematem. Przed chwilą powiedziałem, że mnie nic nie grozi, ale jestem świadomy, że jako czarnoskóry mężczyzna mogę zostać zatrzymany przez policjanta, który nie wie, kim jestem. Będę dla niego tylko czarnym mężczyzną, a nie Essay Cosby. To coś, co mam z tyłu głowy. Mój sukces daje mi większe możliwości, ale od wylądowania w wiadomościach dzieli mnie jedna kontrola drogowa, która pójdzie nie tak. Myślę, że jedyną drogą do wyeliminowania rasizmu jako dominującego elementu kultury w Ameryce jest szczerość nas samych, Amerykanów. Właśnie o tym mówiliśmy, wspominając wybory. Dissipate as a dominant sort of cultural touchstone in America is again if we as Americans are honest about it. I think, you know, it's funny, we were just talking about, you know, the election. You see so many people on the news now trying to dissect what went wrong. Why did Trump win? Why did Harris lose? And they talk around it, but nobody wants to be honest about it. I think honesty, the honest conversations have not happened in America. They started in the 60s and 70s, and then they were, you know, they were quieted in the 80s and the 90s. I think when Obama was elected, a lot of people wanted to tell themselves, well, that's it, racism is over, we have a black president. W mediach widzimy, jak analizują, dlaczego Trump wygrał, a Harris przegrała. Ale nikt nie chce być naprawdę szczery. Prawdziwe rozmowy w Ameryce zanikły. Zaczęły się w latach 60. i 70. Potem zostały wyciszone, a w latach 80. i 90. całkowicie zniknęły. Kiedy wybrano Obamę, wielu wierzyło, że to koniec rasizmu, bo mamy czarnoskórego prezydenta. Ale to nie był koniec. Dla mnie oznacza to powrót do pisania. Jako autor czuję, że mam obowiązek inicjować te rozmowy. W naszej grudniowej rozmowie powiedziałem, że nie mam odpowiedzi, ale mam wiele dobrych pytań. Myślę, że ludziom spoza Stanów Zjednoczonych trudno jest zrozumieć, że Ameryka wciąż jest prześladowana przez widmo rasizmu. Opowiadałem o tym już w grudniu, ale powtórzę. Kiedy byłem dzieckiem, uczęszczałem do szkoły nazwanej imionami dwóch generałów Konfederacji. Ludzi, którzy dowodzili rebelią przeciwko Stanom Zjednoczonym. Przez długi czas dzięki ich potomkom cieszyli się szacunkiem. Dopiero ostatnio widzimy usuwanie pomników i zmianę patronów, ale wciąż jest wiele do zrobienia. Istnieje idea narracji o straconej sprawie. Potomkowie Konfederatów stworzyli ją, twierdząc, że ich wojna była honorowa, a niewolnictwo było tylko produktem ubocznym, choć było główną przyczyną jej wybuchu. To wyzwanie, z którym będziemy musieli się zmierzyć. Przyszłe 4 lata mogą to utrudnić, bo w administracji Trumpa są ludzie, którzy nie chcą prawdy historycznej w podręcznikach. zakazują książek o okropnościach niewolnictwa i ruchu sufrażystek. To zapowiedź ideologicznej walki, walki między częściami Stanów Zjednoczonych, w których będzie dostęp do prawdziwej historii, a tymi, gdzie historia będzie zakłamywana. Te dwie ideologie się ze sobą zderzą. Kto wygra? Nie wiem, ale jako pisarz chcę zrobić wszystko, by stanąć po właściwej stronie. To świetne pytanie. Żałuję, że nie odpowiedziałem zwięźlej. Wielka polityka przekłada się na codzienne życie, choćby na przedmieściach Richmond w stanie Virginia, czyli u ciebie. Zapewne masz sąsiadów, którzy głosowali inaczej niż ty. No, większość Amerykanów głosowała inaczej niż S.A. Cosby. I jak w ostatnich miesiącach wyglądało wasze wspólne życie? I co będzie dalej w najbliższych latach? Jak to widzisz? Yeah, that's a great question. And it's funny because I've sort of dealt with that this week. So, for instance, I'll give you an example. I was on Facebook right after the election, social media, and I was pretty upset. And so I said, you know, I spoke from my heart and I said to the effect of, you know, if you voted for Trump again after his first administration, after all the things he said and done and things that people around him have said and done, then, you know, we don't have a political difference. We have a almost spiritual difference. I can't call you my friend if you voted for someone who's trying to take rights away from people I care about. To bardzo dobre pytanie. Zabawne, bo musiałem zmierzyć się z tym właśnie w tym tygodniu. Zaraz po wyborach przeglądałem media społecznościowe. Siedziałem na Facebooku i byłem wściekły. Napisałem z głębi serca. Jeśli ponownie zagłosujesz na Trumpa po jego pierwszej kadencji, po wszystkim, co powiedział i zrobił oraz po działaniach jego otoczenia, różnimy się nie tylko politycznie, ale nieomal duchowo. Nie mogę nazwać cię moim przyjacielem, jeśli głosowałeś na kogoś, kto próbuje odebrać prawa ludziom, na których mi zależy, i potencjalnie także moje prawa. Tak wyglądały media społecznościowe. Część osób komentowała, niektórzy usunęli mnie ze znajomych, a ja ich. Tak to wyglądało online. A w codziennym życiu? Budujemy teraz dom i musiałem pójść do marketu budowlanego, wybrać kilka urządzeń. Rozmawiałem o nich ze sprzedawcą, którego znam z widzenia, ale nie wiem, na kogo głosował, więc ta kwestia się nie pojawiła. Może dla niego to nie problem, ale ja nie mogłem przestać o tym myśleć, kiedy rozmawialiśmy o lodówkach. Jest białym mężczyzną z południa, a ja patrzyłem na niego, zastanawiając się, na kogo głosował. Czy głosował na Trumpa? I wtedy musiałem sobie powiedzieć, czy będziesz to robił przez następne 4 lata? Zwykle po wyborach emocje szybko opadają, potem wracamy do codzienności. W tym przypadku jest inaczej. Pewnego dnia minął mnie facet w pick-upie z wielką flagą Trumpa. Trąbił, machał rękami, był podekscytowany. Pomyślałem, wow, jego tożsamość jest nierozerwalnie związana z tym demagogiem. Czuję więc, że teraz jest inaczej. He had a big Trump flag on, and he's honking the horn, and he's like waving his hands, and he's so excited, and I just feel like, wow, that's your identity is wrapped up in this demagogue, you know, and so I feel like this one's different. I feel like it's different now. I think, for instance, like I'm going to a party this weekend. It's a party of like-minded individuals. Most everybody at this party voted for Harris. I'll feel comfortable there. I don't know if I feel comfortable going to like a pub or a bar now because I don't know the people there. I don't know the makeup there. And I think that's, you know, unfortunately, I think that's going to last. I think we are going to see ourselves isolate ourselves in our own circle. W ten weekend idę na imprezę w gronie podobnie myślących osób, z których większość głosowała na Kamalę Harris, więc będę się tam czuł komfortowo. Ale nie wiem, czy tak samo będę się czuł w pubie, bo nikogo tam nie znam i nie wiem, kto będzie siedział obok. To budzi we mnie niepokój. Myślę, że teraz będziemy bardziej izolować się w kręgach osób o podobnych poglądach, co jest niefortunne, bo przed Trumpem nie czułem się w ten sposób. Znałem republikanów, którzy głosowali na swoją partię, ale można było prowadzić z nimi ideologiczną debatę w przyjazny sposób. Republikanie Trumpa to już nie tylko ideologia. To część ich tożsamości, niemal religia, skrajna religia. Dlatego teraz trudniej być sąsiadami i przyjaciółmi. Nie twierdzę, że moja strona jest idealna. Nie jest. Niektórzy demokraci narzucili Kamali Harris absurdalne wymagania, inni uzależnili swój głos od kwestii pobocznych. Nie chcę sugerować, że tylko oni są źli, a my dobrzy. Ale czuję, że ludzie będą się coraz bardziej od siebie oddalać, bo różnice związane z Trumpem są rażące. Trump to okropna, obrzydliwa osoba. Jest takie zdanie z Biblii. Po czynach ich poznacie. I kiedy widzę ludzi go popierających, trudno jest mi ich oddzielić od jego osoby. Myślę, że to będzie wyzwanie w przyszłości. Te wybory były wyjątkowe, niestety w negatywny sposób. Staram się być optymistą, skupić na sztuce, pracy i przyjaciołach, ale jest to bardzo trudne. This election feels different. It feels momentous in so many ways, in negative ways. And I am trying to be optimistic. I'm trying to stay positive. I'm trying to focus on my art and my work and my friends. But it's hard. It's very hard. Tak mówi Essay Cosby, nasz dzisiejszy gość, autor m.in. Asfaltowej pustyni, nazywany królem Southern Noir, mrocznych historii z południa Stanów Zjednoczonych. A jak to się w ogóle stało, że zostałeś pisarzem? I dlaczego Southern Noir, a nie na przykład powieści historyczne? Okay, that's a great question, man. Okay. I always wanted to be a writer, as far back as I can remember. I wrote my first story when I was 7 years old for my mother. My mother challenged me to write a story because the stories that she was telling me, the fairy tales, I criticized them a lot. And so she challenged me to write my own story since I was so critical of the fairy tales. I would criticize them by saying they didn't make any sense. Like, we have a story in America about the three little pigs. And in that story, the pigs are building three different houses. They build a house out of straw, out of sticks, and finally they build a house out of brick. Bardzo dobre pytanie. Od zawsze marzyłem, by zostać pisarzem, odkąd sięgam pamięcią. Moje pierwsze opowiadanie napisałem dla mamy, mając 7 lat. Mama rzuciła mi wyzwanie. Miałem stworzyć własną historię, bo często krytykowałem bajki, które mi opowiadała. Uważałem, że nie miały sensu. Na przykład w Ameryce jest opowieść o trzech małych świnkach, które budują trzy domy. Ze słomy, z patyków i z cegieł. Zapytałem ją, dlaczego nie zbudowały domu z cegieł od razu? Po co marnować czas na te dwa inne domy? Takie było moje podejście, zawsze krytyczne wobec historii. Od początku chciałem pisać, próbowałem sił w różnych gatunkach. Horrorach, opowieściach o zjawiskach nadprzyrodzonych, w science fiction, ale żaden z nich nie pociągał mnie tak jak kryminały. Dorastałem na powieściach detektywistycznych i historiach wielkich zagadek. Przed Asfaltową pustynią napisałem książkę My Darkest Prayer. Znalazłem agenta literackiego, który próbował ją sprzedać. Pracowaliśmy nad tym przez rok, ale ostatecznie agent zrezygnował, mówiąc, że nie jest w stanie sprzedać książki. Życzył mi powodzenia i nasze drogi się rozeszły. Byłem załamany, trochę zły. Nie na niego, ale na całą branżę. W tym czasie obejrzałem wywiad z Bruce'em Springsteenem, który opowiadał, jak stworzył album Born to Run. Powiedział coś, co mocno utkwiło mi w pamięci. Gdy tworzył ten przełomowy album, uświadomił sobie, że nie ma nic do stracenia. And they were interviewing the musician Bruce Springsteen, and he was talking about his famous album Born to Run. And he made the statement that when he started to write Born to Run, he felt like he had nothing to lose because nothing else had worked for him. And I remember thinking that about myself. I said, you know, I'm going to write the book that I want to write, not the book that the agent tells me I should write or my friends. And so Blacktop Wasteland was born out of that desire. Wcześniej starał się tworzyć to, czego inni od niego oczekiwali, ale to nie działało. Pomyślałem wtedy o sobie i postanowiłem. Napiszę książkę, którą naprawdę chcę napisać, a nie taką, której oczekuje mój agent czy znajomi. Tak narodziła się Asfaltowa pustynia. Chciałem opowiedzieć historię o Virginii, miejscu, w którym mieszkam. Chciałem, by była to opowieść o ludziach, których znałem. Ludziach takich jak ja. Dorastałem w biednej rodzinie w Virginii. Moja matka, osoba z niepełnosprawnością fizyczną, nie mogła pracować. Była w separacji z ojcem, więc nie mieliśmy pieniędzy. To był mój świat. Uwielbiam szybkie samochody i to także stało się częścią książki. Asfaltowa pustynia to jednak nie tylko historia o samochodach czy mojej rodzinie. To również opowieść o mężczyźnie, który próbuje odnaleźć swoją drogę. Mam nadzieję, że ta powieść jest ciekawa, ekscytująca i wciągająca, ale w jej głębszej warstwie kryje się pytanie o to, kim jesteśmy. Wszyscy mamy dwie twarze. Tę, którą pokazujemy światu i tę, którą skrywamy. Gdy skończyłem pisać, czułem, że uchwyciłem ten temat. Nie wiedziałem, czy ktokolwiek zechce to przeczytać, a sukces książki przerósł moje najśmielsze oczekiwania. To dla mnie spełnienie marzeń, że ktoś w Polsce trzyma w rękach egzemplarz mojej książki w języku polskim. To naprawdę niesamowite uczucie. Tak właśnie powstała ta książka. Would want to read it, and the book has succeeded beyond my wildest dreams. I'm so honored. You know, for you to be sitting in Poland with a copy of my book in Polish in your hand, it's a dream come true for me. It's an incredible feeling for me. And so that's where that book came from. Nie ukrywasz, że wielu twoich bohaterów wzięło się z życia, twojego i twojej rodziny na południu, że historie czarnych mieszkańców zainspirowały cię do tworzenia fikcji, powieści z pogranicza kryminałów, thrillerów i prozy społecznie zaangażowanej. A jak wyglądało twoje dorastanie w Virginii? Oh man, so yeah, growing up here was tough. It was hard. Both economically, we were poor, so we didn't have a lot of money. We didn't have a car. You know, like I said, my mother was physically disabled, so that was hard. But also socially, you know, it was difficult. You know, there were people here who did not respect us. I remember I got noticed in school as being fairly intelligent, and so I got an opportunity to take, you know, really interesting classes in school because of that. But there were neighbors that resented that. I remember when I was about 12 or 13, I won a chess competition. Dorastanie tutaj było naprawdę trudne, nie tylko pod względem ekonomicznym. Byliśmy biedni i nie mieliśmy samochodu, ale również pod względem społecznym. Mieszkaliśmy wśród ludzi, którzy nas nie szanowali. Moja matka, osoba z niepełnosprawnością, nie mogła pracować i była w separacji z ojcem, co tylko pogarszało naszą sytuację. W szkole byłem zauważany, bo byłem dość inteligentny, co pozwalało mi uczestniczyć w ciekawych zajęciach. Jednak nie wszystkim się to podobało. Pamiętam, jak w wieku 12 czy 13 lat wygrałem konkurs szachowy. Wracałem do domu autobusem szkolnym i miałem ze sobą małe trofeum. Jeden z białych chłopaków próbował mi je wyrwać i zniszczyć. To było bolesne. Moja rodzina była bardzo zżyta. Mama, ciotka i wuj byli pasjonatami książek. Mimo, że byliśmy biedni, zawsze otaczały nas wiedza i miłość do literatury. Dorastałem więc wśród książek, nawet jeśli sytuacja materialna nie była łatwa. Jako nastolatek często wdawałem się w bójki. Ludzie wyzywali mnie ze względu na moją rasę. Wychowywałem się w duchu zasady, by nigdy nie zaczynać bójek, ale zawsze je kończyć. Tak mawiał mój ojciec. Znajdowałem wsparcie wśród przyjaciół. Dorastałem w czasach, gdy rasizm stawał się coraz mniej powszechny, choć nie znikał całkowicie. That sort of racism felt like it was breaking. It felt like it was not as strong. So I had white friends growing up. I don't know if this is going to make sense to your listeners, but I grew up at a time there was a movement in music called the grunge movement, like Pearl Jam and Soundgarden and bands like that. And so I found friendships with other kids who were into that kind of music, white kids, Hispanic kids. And so I had a very multicultural friendship. Miałem przyjaciół z różnych kultur, białych i latynoskich, głównie fanów grunge'u. Słuchaliśmy Pearl Jam i Soundgarden. Byłem częścią wielokulturowego kręgu, choć życie na południu nadal było wyzwaniem. Moja szkoła nosiła imię dwóch generałów Konfederacji, a przed sądem w moim mieście stał pomnik Konfederatów. Choć uważałem się za południowca, nie wszyscy mnie tak postrzegali. Mimo to miałem prawdziwych przyjaciół, którzy są nadal u mojego boku, nie zważając na rasę. Dziś w święto dzieńczynienia zjem z nimi kolację. Takie było moje dzieciństwo na południu. Pełne zarówno trudnych, bolesnych przeżyć, jak i pięknych chwil. W moich książkach staram się uchwycić tę dwoistość. Chcę pokazać zarówno ciężkie, brutalne aspekty życia tutaj, jak i te momenty, które są wyjątkowe i piękne. Południe to miejsce pełne sprzeczności, brzydoty i piękna jednocześnie. Takie było moje dzieciństwo. Pełne dychotomii, ale też cennych doświadczeń. You know, the South is a place of dichotomy. It's a place of duality, you know, and so it's very interesting to be from here and sort of acknowledge both the ugliness, but also beauty of it. So yeah, that was sort of my childhood growing up here. I ile jest z ciebie, z twoich najbliższych w Bagu, bo tak się nazywa, a w zasadzie inaczej, takiego przezwiska używa główny bohater Asfaltowej pustyni. Ta powieść, przypomnę, ukazała się właśnie w Polsce. Autorem przykładu jest Jan Kraśko, a o egzemplarze książki, którą polecają m.in. Stephen King i Barack Obama, można się starać, pisząc do mnie w tej chwili książki@polskieradio.pl. Zatem nie zdradzając, proszę, wielu ważnych wątków, Buck jest jaki, jest kim, jak bardzo doświadczyło go życie, co możesz powiedzieć o człowieku, który, chcąc być dobrym, musi czasem podjąć złą decyzję i zadziałać niezgodnie z prawem. So Beauregard Bug Montage is, as a character, he's a combination of several people I knew growing up. I had a cousin, a relative who was sort of in the criminal world, but he was a brilliant guy. He was brilliant with mechanics, with mathematics, you know, and he felt like he had no choice but to be a part of this criminal world. And so he was an inspiration. Some other folks that are my relatives, the men in my life that I watched sort of try to do their best. But Bug is also a very dark character. He has a lot of pain. Bug to postać inspirowana kilkoma osobami, które znałem dorastając. Mój kuzyn, będący częścią przestępczego świata, jednocześnie odznaczał się niezwykłymi zdolnościami. Był genialny w mechanice, matematyce, ale czuł się zmuszony do życia w przestępczym środowisku. Był moją inspiracją. Byli też inni mężczyźni w moim życiu. Moi krewni, którzy starali się dawać z siebie wszystko. Bug to połączenie tych ludzi, lecz zarazem ktoś wyjątkowy. Jest mroczną postacią. Czuć w nim głęboko tłumiony ból. Nazywam go życzliwym socjopatą. Na zewnątrz wydaje się spokojny, lecz w środku jest złamany. Jego ojciec zniknął, gdy Bug był dzieckiem, a jego relacja z matką jest bardzo skomplikowana. Ma córkę z poprzedniego związku, z którą stara się odbudować więź, oraz żonę i dzieci, których bardzo kocha, ale w jego wnętrzu panuje chaos. Bug to pełna sprzeczności postać, której brakuje szczerości wobec samego siebie. W pewnym momencie ojciec chrzestny, Bonnie, mówi mu, że człowiek nie może być dwoma rodzajami bestii. Lekcję tę Bug przyswaja dopiero na końcu książki. To, co w nim najbardziej interesujące, to jego rola w opowieści o toksycznej męskości i egzystencjalnym kryzysie. Jest głosem, który mówi o tym, co to znaczy być mężczyzną na południu, zwłaszcza czarnoskórym mężczyzną. Ma w sobie także wiele pychy. Wie, że jest mądry, często najinteligentniejszy w pokoju. Ta pewność siebie daje mu przekonanie, że poradzi sobie z każdym wyzwaniem, ale jego pycha, niestety, wpędza go w sytuacje, które zagrażają zarówno jego rodzinie, jak i przyjaciołom. Bug to moja ulubiona postać, ale nie jestem pewien, czy chciałbym wypić z nim drinka. Ma w sobie niebezpieczeństwo, które zawsze da się wyczuć w jego obecności. Ostatecznie stara się postępować właściwie. Walczy z samym sobą i z otaczającym go światem, szukając swojego miejsca. Ma dobre serce, lecz jego czyny tego nie odzwierciedlają. Brings danger to his family and friends. So I like Bug. I think he's an interesting character. People ask me all the time who's my favorite character. I think Bug is my favorite character, but I don't know if I would like have a drink with him because Bug brings danger whenever he's around, but ultimately he tries to do the right thing. His heart is good. But his actions are impure. Bug used to be a criminal. He got away. He opened a garage to repair cars. And he's trying to do everything America tells you you should do to be successful. Bug był przestępcą, ale udało mu się wyrwać z tego świata. Otwiera warsztat samochodowy i stara się podążać za amerykańskim wzorcem sukcesu. Próbuje robić wszystko jak należy, ale potem kilku mężczyzn w jego mieście wygrywa na loterii i otwiera większy, lepszy warsztat. Bug traci klientów, a jego frustracja narasta. Próbuje wziąć kredyt w banku, ale go nie dostaje. Mówiłem wcześniej o jego rodzinie. Musi się nią zaopiekować. Jego żona pracuje, ale nie może znaleźć lepszej pracy. W jej życiu także trudno o coś lepszego. Nie stać ich na opiekę nad dziećmi. Jedno z nich musi się nimi stale zajmować. Bug staje się więc reprezentantem wielu biednych Afroamerykanów lub osób z niższej klasy średniej, które walczą w świecie, który nie jest zaprojektowany, by ich wspierać. Aspekt thrillera jest obecny i chciałem, by czytelnicy poczuli to podekscytowanie. Jednak jeśli spojrzymy na życie Buga, widać, że nie popełnił wielu błędów. Owszem, był przestępcą, ale skończył z tym. Stara się postępować właściwie, ale system nie sprzyja jego sukcesowi. Nie jest stworzony z myślą o Afroamerykanach. Niezależnie od tego, co niektórzy mówią, to po prostu fakt. Bug, jego kuzyn oraz inni ludzie, których zna w tym małym miasteczku, walczą w sposób, który moim zdaniem jest trudny do zrozumienia dla tych, którzy nie doświadczyli tego na własnej skórze. Starałem się napisać to tak, aby dać czytelnikowi wgląd w to uczucie. Dwie inne postacie, Ronnie i Reggie Sessions, to biali mężczyźni, którzy również żyją w biedzie. Jednak Ronnie nieustannie kombinuje, stara się obejść system. Nie chce normalnej, legalnej pracy. Wierzy, że jest uosobieniem amerykańskiego etosu człowieka wyjętego spod prawa. I to także jest prawda. Są ludzie, którzy myślą i postępują w ten sposób. Bug zdecydowanie reprezentuje ludzi, z którymi dorastałem. Jest nie tylko podobny do osób z południa, ale także tych z innych części kraju. To ludzie, którzy walczą, starają się postępować właściwie, ale mimo to nie odnoszą sukcesu. Jedyną rzeczą, którą Bug ma do dyspozycji, jest pewna umiejętność, którą może wykorzystać, choć nie jest to coś, z czego powinien być dumny. Potrafi ją wykorzystać, by obejść system. Było to dla mnie ważne, aby na początku książki pokazać, że Bugowi ta decyzja nie przychodzi z łatwością. On naprawdę stara się nie wrócić do przestępczego świata. Bardzo tego nie chce, ponieważ wie, jakie niebezpieczeństwo się z tym wiąże. Jakaś jego część czuje emocje związane z szybką jazdą, ale jest w nim także dojrzała część, która wie, że taki styl życia nie jest zrównoważony. W Ameryce często spisuje się na straty tych, którzy trafiają do aresztu czy więzienia. Uznaje się ich po prostu za przestępców. Jednak większość osób, które popełniły przestępstwa, zrobiło to z desperacji, czując, że nie ma innego wyboru. Oczywiście niektórzy powiedzą, że zawsze masz wybór, ale czasami, gdy twoje dziecko jest głodne, żona potrzebuje lekarstw lub chcą ci zabrać dom, ten wybór jest tylko iluzją. Chciałem to pokazać na przykładzie Baga. Most of the people I know who have done criminal acts did so out of desperation. They did so because they felt like they had no choice. And of course, people will say you have a choice, and I guess you do in a way, but sometimes when you have a child that's starving, you know, and you have a wife that needs medicine, or you have a house that's about to be taken from you, you don't feel like you have a choice. And so I wanted to sort of illustrate that with Bug. Bug definitely wants to be a good man. I think that's the thing that, you know, I wanted to do differently than you see in some crime novels where the protagonist, you know, he's just a badass. He's just a bad dude. Bug definitely bad. You know, Bug is not somebody you should cross, but he really does love his family. He loves his daughter. He loves his children. He really loves his wife. Bug zdecydowanie pragnie być dobrym człowiekiem. Chciałem to pokazać w sposób inny niż w powieściach kryminalnych, w których bohater jest po prostu złym człowiekiem. Bug niewątpliwie ma swoje mroczne strony. Nie jest osobą, z którą opłaca się zadzierać. Niemniej naprawdę kocha swoją rodzinę, swoją córkę, dzieci i żonę. Jego lojalność wobec żony jest dla mnie ważnym elementem książki. Nie zdradza jej, szczerze ją kocha. Podobnie kocha swojego przyjaciela i kuzyna, Kelvina, starszego od siebie Boniego, który jest dla niego niczym ojciec, oraz swoją matkę, mimo że jest trudną osobą. Bug jest pełen miłości, która go napędza. Miłość zmusza go do podejmowania trudnych decyzji, które wymagają łamania zasad. Nawet w takich chwilach stara się być ostrożny i precyzyjny. Nie chce, by komukolwiek niepotrzebnie stała się krzywda. W książce jest scena, której nie chce zdradzać, w której dowiaduje się, że ktoś został zraniony w wyniku jego działań. Bardzo go to boli, ponieważ jest dobrym człowiekiem. Ale jak zauważyłeś, czasami nawet dobry człowiek musi podejmować trudne decyzje, by zadbać o tych, których kocha, i o siebie. Czasami myślę o Bugu jak o prawdziwej osobie, wyobrażając sobie, że gdyby jego życie potoczyło się inaczej, gdyby miał innego ojca, inną relację z matką, gdyby społeczeństwo było inne, mógłby zostać inżynierem, projektantem, kimś, kto odnosi sukces w bardziej tradycyjny sposób. Ale nie dostał najlepszego rozdania w życiu, więc stara się grać najlepiej, jak potrafi. Bardzo mu tego współczuję. Zabawne jest to, że ludzie go uwielbiają. Podczas podpisywania książek w Ameryce często rozmawiałem z czytelnikami o moich postaciach. Mówią o kolczastych łzach, o Ike'u, o Buddym Lee. Choć moja powieść All the Sinners Bleed jeszcze nie ukazała się w Polsce, to postać Titusa Crowna z tej książki również cieszy się ogromną sympatią. Ale Bug to postać, którą ludzie po prostu kochają. Darzą go ogromnym uczuciem i współczuciem. Rozumieją, przez co przechodzi, nawet jeśli sami nie dorastali w biedzie i nie są obecnie w kryzysie. Rozumieją dylematy, przed którymi staję. To dla mnie jako pisarza ogromny komplement, że ludzie zrozumieli, co chciałem przekazać. Ja też bardzo współczuję Bugowi. Uważam, że w innym świecie, w innych okolicznościach mógłby być zupełnie innym człowiekiem. Ale to jest świat, w którym się znalazł i takim stał się człowiekiem. Najważniejszą cechą Buga, którą kocham i która najlepiej go definiuje, jest to, że nie chce tego życia dla swoich synów. Pragnie, by byli lepsi od niego. Na początku książki pojawia się epigramat, który mówi, że ojciec to człowiek, który chce, by jego synowie stali się tymi ludźmi, którymi on sam powinien być. I taki właśnie jest Bug. Jeśli chciałbyś podsumować tę postać, to tak można to ująć. Bug chce lepszego życia dla wszystkich wokół siebie. Is a man who wants his sons to be the man he should have been. And I think that's Bug. You know, if you want to wrap Bug up, that's him. Is that he wants better for everybody around. Poza Bugiem w książce są także, rzecz jasna, już zresztą przez esej Cosbiego wspominani bohaterowie, ale ja chciałbym jeszcze poprosić, byś opowiedział pokrótce o kobietach. W dużej mierze są tu na drugim planie, a jednak silnie determinują życie i decyzje Buga. Choćby jego żona Kia. So I think with Kia, the biggest thing about her that I love, she's the only person in the book who's not afraid of Bug. She's the only person in the book who tells him the truth. She holds him accountable. She loves him. That's her husband. That's her man. And she loves him with her whole essence. But she doesn't let him off the hook, if that makes sense. I think it's because she knows he can be better. She knows the good man that exists inside him. And she challenges him every day to be that good man. Myślę, że Kia jest jedyną osobą w książce, która nie boi się Buga. Mówi mu prawdę i rozlicza go z jego czynów. Po prostu go kocha. To jej mąż, jej facet i kocha go całym sercem. Ale nie odpuszcza mu, jeśli ma to sens. To dlatego, że wie, że on może być lepszy. Wie, że jest w nim dobry człowiek. Codziennie wyzwala tę jego dobrą stronę. Buck czuje również, że zawiódł swoją córkę i nie chce jej zawieść ponownie. Jej osobowość w pewnym sensie również rozlicza go z jego czynów. Jego córka mówi, jesteś moim tatą, ale mieszkam z moją mamą, a ona nie jest najlepszą osobą. Jest między nimi to niewypowiedziane uczucie czy pragnienie, by Buck ją stamtąd zabrał i wychował zamiast matki, babki i wszystkich tych ludzi, z którymi wylądowała. W mojej ulubionej scenie Buck daje jej trochę pieniędzy i mówi, by opuściła miasto, jakby mówił, twoja gwiazda jest zbyt jasna dla tego nieba. I naprawdę ma to na myśli. Nawet wtedy trudno jej to zaakceptować. Trudno jej wybaczyć, ale ostatecznie myślę, że to robi. Jego matka jest wzorowana na kilku osobach, które znam. Ma też trochę cech mojej zmarłej matki, ale jest również kimś, kto został zraniony. Tak jak Buck cierpi po zniknięciu ojca, tak jego matka również cierpi i została porzucona. Jej agresja pochodzi z bólu. Na początku książki Buck nie potrafi tego zaakceptować. Dopiero pod koniec zaczyna ją rozumieć i kocha ją pomimo jej wad. Starałem się, aby kobiety w książce były postaciami interesującymi i silnymi, aby nie istniały tylko po to, by wspierać Bugga, ale także, by rzucać mu wyzwania. Szczególnie mam tu na myśli Kiję. To najsilniejsza postać kobieca w książce. Nie tylko dlatego, że jest jego żoną, ale również dlatego, że rozlicza go z jego czynów. Większość ludzi, którzy spotykają Buga, albo się go boi, albo jest nim zachwycona, a ona widzi go takim, jakim naprawdę jest i takim, jakim mógłby się stać. Myślę, że czytelnicy zrozumieją, że to właśnie ci, którzy nas kochają, rozliczają nas z naszych czynów. Kia go kocha, a jednocześnie go rozlicza. Not just because she's his wife, but because, I said again, she's the person that holds him accountable. Most people that meet Bug in the book are either afraid of him or in awe of him, and she sees him for who he really is. She sees him for the man that he could be and the man that he is. And I hope that people, when they read the book, will understand that. That ultimately, you know, people who love us hold us accountable, you know, and she loves him and she holds him accountable. Tyle może o asfaltowej pustyni. Każde zdanie i każda opowieść o tej książce ma znaczenie, więc aby państwu już nie odbierać przyjemności lektury, to jej zawartość teraz porzucamy. A ja bym chciał jeszcze spytać S.A. Cosbiego o fenomen popularności. Zastanawiasz się nad tym czasem, jak to się stało, że Southern Noir w twoim wydaniu podbiło nie tylko Amerykę, ale też ruszyło na podbój świata? That's a good question. That's an interesting question. Somebody's asked, people have asked me that before. I wish I knew, because then I could tell people, I could sell it. No, I think I write in the tradition of the writers that I admire, like Faulkner and Walter Mosley and Flannery O'Connor. I think my books have sort of connected with people because they're crime stories, like I said before, they're action stories, there's a lot of thrills, but I think that at their core... To ciekawe pytanie, które już mi zadano i chciałbym znać odpowiedź, bo wtedy mógłbym o tym opowiadać i to sprzedawać. Myślę, że piszę w tradycji pisarzy, których podziwiam, takich jak William Faulkner, Walter Mosley czy Flannery O'Connor. Uważam, że moje książki trafiają do ludzi, ponieważ są to kryminały pełne akcji i emocji, ale w gruncie rzeczy są to głównie opowieści o ludziach, którzy walczą, by odnaleźć siebie, odnaleźć swoją drogę, dostąpić odkupienia i stać się lepszą wersją siebie. Myślę, że to przemawia do czytelników, ponieważ każdy z nas przeszedł przez coś podobnego albo widział, jak ktoś bliski przez to przechodzi. Na początku tego roku byłem we Francji i Norwegii, w dwóch bardzo różnych krajach, w których moje książki są bardzo popularne. Myślę, że ich uniwersalność opiera się na postaciach, na pomyśle, że są to ludzie, którzy nie są idealni, ale starają się być najlepszą wersją siebie. Piszę ekscytujące historie, staram się tworzyć opowieści, które poruszają. Jestem miłośnikiem sztuki opowiadania historii. Staram się wykorzystywać w moich książkach wszystko, czego nauczyłem się z własnych lektur. Kiedy piszę, wiem, że ludzie oczekują rozrywki, ale chcą tak, żeby zmusić ich do myślenia. To coś, nad czym naprawdę ciężko pracuję. Nie żartuję i nie przesadzam, ale wkładam serce i duszę w moje książki. Dorastałem w biedzie, więc chcę, by ci, którzy je kupują, otrzymywali coś wartościowego. Kiedy kończę pisać, wypijam małą szklankę whisky i odpoczywam przez tydzień, ponieważ wiem, że dałem z siebie wszystko. Podczas pisania nie skupiam się na niczym innym. Myślę o danej książce 24 godziny na dobę. Bohaterowie i miłość, którą wkładam w książki, trafiają do ludzi. Jestem tym zaszczycony i w pewnym sensie zszokowany, że moje książki dotarły do tak różnych krajów. Są w Polsce, Rumunii, Hiszpanii, Japonii, Wietnamie, Norwegii, Szwecji. Tak naprawdę są na całym świecie. To dla mnie ogromny zaszczyt. Nie uważam siebie za wielki fenomen, a raczej za kogoś, kto ma ogromne szczęście, że ludzie pozwalają mi opowiadać historie, które chcę opowiadać. Japan, they're in Vietnam, they're in Norway, they're in, you know, Sweden, they're, like I said, they're all over the world, and it is such an honor for me. I don't look at it like I'm this great phenomenon. I look at it and I'm very lucky that people allow me to tell them the stories that I want to tell. Na zakończenie wrócę do początku. Powiedziałeś, opowiadając o dzisiejszej powyborczej Ameryce, że jesteś pesymistą, ale jednocześnie nie tracisz nadziei. Jak to godzisz i gdzie tej nadziei szukasz? I'm not hopeless because I've seen the bright side of people. I've seen the good side of people. I've seen it, you know, it's if you look at life like an epic story. Myślę, że nie tracę nadziei, ponieważ dostrzegam jasną stronę ludzkiej natury i widzę dobro w ludziach. Jeśli spojrzysz na życie jak na epicką historię, zawsze pojawi się w niej chwila ciemności, ale po ciemności przychodzi świt. Nie można mieć świata bez ciemności. Wciąż wierzę w dobroć ludzi i w to, że ostatecznie mamy więcej podobieństw niż różnic. Jak już mówiłem, miałem szczęście podróżować głównie po Europie. Nie byłem jeszcze na Dalekim Wschodzie ani w Azji, ale zwiedziłem całe Stany Zjednoczone. Odwiedziłem kraje basenu Morza Śródziemnego. Wszędzie dostrzegałem dobroć ludzi. Spotkałem się z życzliwością, otwartością, chęcią pomocy. Mimo, że Ameryka przeżywa teraz mroczny okres, wierzę, że dobroć w końcu powróci, ponownie stanie się rzeczywistością. Musimy przejść przez ten czas mroku, ale nie będzie on trwał wiecznie. To w tym właśnie pokładam nadzieję. A nadzieja jest jak płomień. Czasami jest wielka jak pożar lasu, a czasami mała jak płomień świecy, ale nigdy nie gaśnie. Tak właśnie to odczuwam. That's where I keep my hope. Hope is like a flame, you know? Sometimes it's a forest fire, sometimes it's just a candle, but it never goes out. And that's just the way I feel. Tak mówi S.A. Cosby, autor m.in. Asfaltowej pustyni. Powieść przełożył Jan Kraśko. Polskim głosem pisarza był, za co bardzo dziękuję, Maciej Jankowski, a naszą rozmowę z kolei przełożył, za co też dzięki, Wojciech Capała. W sprawie egzemplarzy Asfaltowej pustyni można do mnie pisać książki@polskieradio.pl, a my już dziękujemy. Olga Szućko, Maciej Jankowski i Michał Nogaś. Wszystkie książki świata. Kolejne spotkanie z literaturą ze świata za tydzień. Państwa i moim gościem będzie francuski autor Antoine Passeron. Będziemy rozmawiać o jego książce Uśpieni, poruszająca opowieść rodzinna, a jednocześnie historia o tym, jak we Francji zaczęto walczyć z wirusem HIV. To za tydzień, a dziś kończymy nagraniem zespołu, o którym mówił S.A. Cosby, Oceans. To będzie od nas na papa, na pożegnanie Pearl Jam. The currents will share.